ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرحون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. سورة الروم سورة عنکبوت پسیو او نزول کے پس دو سورة انشقاق نو مناسبت دا سورة عنکبوت کی ترغیب و حجرتم جہادتم سورة الروم کی بشارت بالفتح مومنانو تا ذکر کئی چی جہاد پسی فتحی رضی صورت کے بشارت بالفتح ذکر کو دے مداو چیغی کی ذکر دو جہاد و مجاہدی شویو صورت روم کے اغا اصول ذکر کئی چیغی سر جہاد کی اصول سمانیو توی اتو اصول دریم داو چلتا ابتلاء سورة عنکبوت کے ابتلاء مومنان و سورة روم کے تسلی ذکر کی دیلا سلورم داو چلتا اثبات توحید شیو پام سلو سرا او دلتا کی با امسلاو ادلہ دواری اس بات توحید کی صورت روم کی ام پا ادلہ سرا کسرت ام پا امسلاو سرا اپی نمداو چی ختمی کا سورین کبوت و جہاد سرا چی واللذی نجاہدو فینا سورة رومی شورو کو پا غلبی سرا چسا یغلبون زرد جدی و غالب شی پا گمداو چلتے ہم ویلیو نلسم کی کیفا یبدو اللہ الخلقا چلا دا مخلوق سنگا پیدا کر دی صورت کی بوئی و اشتم کی وہو اللذی یبدو الخلقا ثم يعيده وهو اهون عليه اوم دا چلتے مشرکین حال بیان کو فیضار کی وہ فل فل کی دعو اللہ مخلصین له الدین سورۃ روم کی بوم 33 کی دا حالت مشرکین بیان کی وے دا مسنا صدرن دعو ربهم منیبین ایلی اتم دعو چی ویلیو عنکبوت کی دو ابراہیم علیہ السلام پر بیان کی چلیم لکون لکم رزقان دی استاد پار مالکان نہیں در رزق دی صورت روم کی بچالیس کی ہوئی پو چهل من شرکائکم من یفعل من ذالکم ساو شرکاؤ کی سوکشتی چه حیات در کی موت در کی رزق در کی او نحم داو چه بشارت کی ویلو اٹاون کی لنبوی انم من الجنت غرفا از بذیل جنت کی بالا خانی ورکم صورت روم کی بہوئی پین لسم کے چفہم فی روضت یحبرون باغیچے یادی التے مویلیو درش پیتم کے فاہیا بے الارض من بعد موتها دلتا باموی چوبیس کی یحیی بے الارض بعد موتها التے مویلیو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر بحسٹ کے او دلتا باووی سینتیس کی ولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر نو سورت دعوذا بشارت په فتح سره او په نصرت او دعوه توحید به کې ذکر کړي کله په لفظ د تسبیح سره ولسم کې سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون تغذي صلو اختمكم سبحانه وتعالى ما يشركون سورة کے دری باب دی اول باب واللسم یاد کوری او دویم واللسمنا اکتالیس یو صلو اخت کوری حضرین داغینا تر اخره پوری اول باب کې شپږ سو آیاتونو کې واقعیات د روم هغه به ذکر کی دعوه به ذکر کی چې بنصر الله ينصر من يشاء الله مدد کوي ابیا اور پسیبا زجر او تحویف بشارت توحید بیا دویم باب دیو سلو اختمنا دویم باب دی واللسم نیو سلو اختم پوری غی کے عقلی دلیلو ندی پیو ترز یاولو سپوری اصول سمانیه دی شورو کئیه فسبحان اللہ حین تمسون سرا او بیا آخری باب دیو سلو اختمن تر اخیرہ پوری اگی که معقلی دلیلونا او زجر تخویف او بشارت او تسلی د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم سورت ممتاز ده یو په واقعات روم او په اصول سمانیو او بکسرت عدلہ و عقلیو تا دعوت سورت پنزمایت کرا غستی دا چو یوم ایدین جفرح المومنون بنصر اللہ ینصر من یشاء و العزیز الرحیم اب یہ پا وصل و اختم کے سینتالیس کے چوکان حقا علینا نصر المؤمنین وعدہ دا فتح و دا نصرت ہے تا دو دا ذکر کردی دا نبی علیہ السلام مکم و عظمہ کیو دا ہجرت نمخ کے د نبوت یا شپږم کال او یوم داس د روم او د فارس جنگ وشو. فارس مشرکانو مجوس او رومیان اهل کتابو عیسایان. نو د فارس په فتح او غلبه باندې با د مکه مشرکان خوشاله دي، ځکه چې مذهب کې یو شانتي او مشرکین او دا او رومیانو په فتح باندې مسلمانان خوشاله دي، ځکه هغه اهل کتاب او دي. نو فارس غلبه وکړه پر رومیانو، رومیان یې ډیر زیات کمزوری کړل. بدل سمکه کې مشرکانو خوشالي وکړه، مؤمنانو ته پیغورونه ورکړو چې څنګه هلته کې فارس والا غالب شو رومیانو، مونږ به هم په تاسو غالب کیږو. نو دا آیاتونه نازل شو. الف لام میم، الله پوهیږي په معنا د دې. غلبت الروم، کمزور کړي شو رومیان. فی ادنا الارض، پنځدی زمکا مدینه تا، پنځدی زمکا عربو تا، دروم زمکا عربو تا نزدی دا. وهم من بعد غلبهم سیغلبون، او دا رومیان با پست کم زور اخپلینا غالب شی او زور اور شی. غلبهم مصدر کمانا دا مفعول، پس دا مغلوبیت نبا دی غالب شی. دا بس امرا وقت کی کیگی؟ فی بزع سنینا، فی اوسو کالکی بدا سکیگی. حضرت ابوبکر صدیق دا ابی ابن خلف سره په دې کې خبرې واړولې چې ټیک ده، نن خو فارس غالب شو. الله رب العزت ویلي چې سموده پس به رومیان غالب شي فارس باندې. نو ابی ابن خلف ورته وی چې ما سره شرط کیده، نو شرط کیده وو دو لسو خانو یا سورا، که فارس غالب شو نو تبا راکه ابو بکر تیوی، او که روم غالب شو نو تبا درکو ما. ابو بکر راک نبی علیہ السلام تیوی، نبی علیہ السلامی تاو سر سورا مودا مقرر کری دا ویشپک کالا بینا بز علف از ترنو پوری اطلاق کیگی. او تا وای چې نو کال پوری وای او خان له خیر دل سو په ځای باندې شل سل شي سلو خان شي. داوی کې هو بیا وخت تیر شو، نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینه ته لاړو. مې مدینه کې یو کال او شپږ میاشتې پس جنگ بدر وشو. دقه ده بدر پرز باندی حلتا هم ده فارس و ده روم جنگو شو. حلتا رومیان غالب شو په فارس، او دلتا مسلمانان غالب شو په مشرکانو. نو بای خوی و بای ابن خلب پا مرو، نو ده زینه ولا سلو خان راوستو. او نبی علیہ السلام وی چی تصدق بیهی، ابو بکر تیوی چی دا ورکا خیرات که بس. دکاغا وقت که شرط حرام نو، اوس حرام شوی دنو دستا دا پارسی. ناغی تی اشارو لله الامرو، خاص اللہ لر اختیار دے دا فتحی ریاض شکیس من قبلو مخکی دا دی واقعانا، و من بعدو او رستو دا دینا. که مخکی فارس غالب شیو نم دا اللہ اختیارو، او کوس روم غالب شیو نم دا اللہ اختیار دی. ويوم اذ يفرح المؤمنون فذغرت باندي چبروم غالب شي خوشاله بشي مؤمنان په مقام مدینه کې په بدر کې ودی غالب شنو بنصر الله اذا الله بمدد سرا ينصر من يشاء والله امداد کی دا چاچو غواری هو العزیز الرحیم اغا اللہ زورور ذات تیم او رحم کون کے دیم نو پدا غرض باندی نبی علیہ السلام راوتو خرج النبی والمومنون راوتو بظهورهم على المشركين يوم بدر دي غالب شو وفرحا او خوشحال شو وظهور اهل الكتاب على اهل الشرك خازنوي معالم تغروز وجه بذي باندي دوالا خوشحاله حاصل شوي هم په بازار کې عمر ته روميان غالب شو وعد الله تلا وعد کړی و د نصرت چې زبا مدد کوم لا يخلف الله وعده ولا خلاف نکي ز خپل وعدينا ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نپويږي امداری کوئی وحاظی آیت بینت علا صحت نبوتی دایت کار دلیل لے وصحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت وان القرآن من عند اللہ قدیم لأنہ انباؤن علم الغیب چنہا کالا مخ کے اللہ خبر اکڑا اور اشتیاشوا داغو دا غیب علم بل چاہتا نو اللہ اوئی نو نظام دا نبوت تا پار دلیل شو ام دا قرآن دا صداقت تا پار دلیل شو بیاوی وکان ذالک قبل تحریم القمار دا وخت کې چې شرط کې غوذل حرام نو خلاف نو کې الله خپل وعدینا لیکن اکثر خلق نه پويږي لا يعلمون نه پويږي د الله په حکمتونو باندې او ذا حق و رازون باند او یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا دا دنیا پا ظاهری جون پوئی گی نو دنیا کے مہارت دیر دے او پا دین کی ذان نزی خبر کرن یعلمون پوئی گی ظاهرا من الحیات الدنیا فظاہر جون دا دنیا باندی دا دنیا پا خپلو کارونو تجارتونو او کاروبارونو فهمانی لآخرتهم غافلون او دا آخرت نے بالکل ذان غافل کرے تمانا دا کئی یہ دنیا کارو نصدی حضرت ضحاک ہوئی المعائشو چه دنیا دا ژوند او زندگی او لذیذ پار اسباب پدې پويږي او دا سه من البناء والقصور ابادی کول بنگلې جوړول فتشقيق الانهار نهرونه دې کارونه کوي حسن بصری موي متا زرعو متا حسدو چې کله وکړل کو فصل او کله وریبل کو دا دنیا په کارونه کوي دا دا وختونو ته هم معلومي او د آخرت نه ځان غافل کړی. نو واقعا ذکر شو داود صورت ذکر شو چین سرمن یشا الله مدد کوي کنه. او دلیل ذکر کوي او د غفلت علاج چې مخکې مغافلون دا غفلت په بسل دي کیږي. او لم يتفکروا بانفسهم اذي سوچ نه کوي په خپل نفسونو کې په خپل بدنونو کې. ما خلق الله السماوات والارض چې نه دي پیدا کړی الله اسمان او ځمکه او چې په میان د دې دواړو کې دي الا بالحق مگر یو د دې نتیجې لپاره چې دنیا کې حق سرګن شي دلا توحید ربوبیت یو نتیجه ده. واجل مسمم ابل نتیجه یو نتیجه مقرر شي پوری چې قیامت ته دا سوچ صحیح دی کنه چې دا غینه دا خبرې معلوم شي الله توحید او قیامت. وین کثیر من الناس ابیشک ډیر د خلقونه اکثریت خدا دې کنه بلقاء ربهم لکافرون وملاقات د خپل رب باندې خامخا انکار کوي قیامت نه مني نو اکثریت دغه شو. ترغیب ذکر کوي توحید طبيع اولم یسیرو فی الارض ایدی نگر دی پس مکہ کین ولی زمکہ کی گرزی کن آسمان کی خون گرزی خونا اگر گرزی دل چی اغد عبرت وی اغدار پینظرو چو گوری کیف کان عاقبت اللذین من قبلیم سرنگ شانجام داوی کسانو چمخ کے دینو انجام مانا حلاکت کانو اشد منهم قوتا اغا پخانی قومنا سختو دا دینا پا زور کی واسارو لردام او زمکے اڑاولی و عباد اکڑیو اڑاول دا زمکے عبادے دیکن اڑاول حل چلول وامروها و عبادة کلیم و اکثر من ما عمروها زیادت داغینا چه دی خلق و عبادة کلی دا ناوی پارسکی دی نزیادتو اور اغلی و دیتا پیغمبران دی بالبیناتی فدغسی واضحا دلیلون سرا و معجدو سرا فما کان اللہ لیظلمهم نچره اللہ دا سنده چ ظلم کی پذی باندې هلاک کړو خدا ظلم نو ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن شذی په خپل ځان باندې ظلم کوونکی دا دغه انجام شو ملذی موجوده توي چوکر ده دغه دا غزینو نه ظلمکو نه او د آثار قدیمونه عبرت واخلی کن در طول توحید اسباب دی تعلیمات حدیث در توحید ذکی گی ثم کان عاقبت الذین اساؤو بیاش انجام عاقبت تاوی کسانو چو ظلمنے کڑیو شرکنے کڑیو سشو اسو آ دیر خراب دیر ناکار عاقبت خراب شو مدکان دوانا معمول پورا شو الذین اساؤوی اسم دے اسو آئے خبر شو مدارستو لعلت بیانی چدا انجامی ہے ولی دیر تبا شو زکا انکذبو بی آیات اللہ دار دیو جنا چی تکذیب کڑے او دایتن دا اللہ وکانو بیا استازیون او داس تکذیب چو پاگه پورو ٹوخی کون کی او دویم ترکیب داده چو تر اصو آپو ری صرف اسم دکانش بیاشو حاقبت داگه کسانو چکلیو شرکونا تیسم شو او انکس زبوی خبر شو حاقبت دا شو چه در اوجن اکرل آیاتون دا اللہ و پاغی پورتو کی کون کی بیا دلیل اقلی او اثبات دا قیامت حد مشرکین و حال اللہ و یبدو الخلق ثم یعیدوهم دا اللہ دے خاص چه پیدا کی مخلوق نو بیا بیم جون دے کی پس دمرگنا سمیلی ترجعون او چی جون دیئے کی نبی عبد اللہ تتاس واپس کرے شید حساب کتاب دپارا اگا حساب کتاب دار ویوما تقوم الساعتو یبلس المجرمون او پاورت باندی چی قائم شی قیامت نومید بشی مجرمان دخپل هر امید نا چیز امیدو نکلیو دا قیامت پا حق که کنا چرمونگا عملو نکلی دی اگبا هم پکار راشی نو پکار رانلو چر اللہ غفور رحیم دی بخن وراتو کی ناخ داسن ایرد مونگا مشرانشتا دی اگیبا مونگا شفاعتو کی دارسن نومیدش او خاص کر د دین ها ولم یکل لهم من شرکای مشفعو انا وید دی د پارا دا خپلو الهاونا سوک شفاعت کون کی د الله سره زګا سره خود زور شفاعت نکی چی دی د عذاب نه بچ کی خان شرکاهم الذین عبدوهم ادی چې عبادتونه کولغه وکانو بشرکائیم کافرین او شبدی پا اقبل اخدایانو باندی دیر سخ لعنت وی انکی و نفرت که انکی بیا باوتا بدر دیوی خواه بشرکائیم کافرین و یوم تقوم الساعت و یوم ایزی یتفرقون کلاچ قائم شی قیامتو تورت باندی با خلق دوڑلی شنو جنتیان او جہنمیان اتفرقون جدا جدا بے کی اللہ خا نفس اگر کسان چیمانی راولی و عملی کلیو صالح فهم فی روضت یحبرون دیبا باغی چود جنت کے دیر خوشحالکلی شن آغا اشارہ شوخا سورت عنکبوت هغه جهاد ته هغه هجرت ته هغه چې کړیو امنو عملو صالح ولته ویلو چې غرفن بلغانو کې وي او دلته روضت یحبرون هغه باغچو د جنت کې ډیر خوشاله شي ینعمونا پناز و نعمت کی بیڈیر اگر کسان چی کفر کلیو او درو جن کلیو آیاتو نظمونگا و لقائی الاخرت و ملاقات دا قیامت اولائی کا فی العذاب محضرون لغا خلق باپا و عذاب دا جہنم کی حاضر کلیشی داول بابو واقعیت روم دعوه ده صورت چین سرمئی شاو ابیا ورپسی ترغیبات چه غفل اکی گئے ما سوچ و فکر نکار واخلے او سوچ و فکر رو که زان سرم فیان بسیم او سوچ و فکر رو که ده بخانو قومنو پسی آثار و قدیمو گرده چین جامعی سشو او دا موه چې قیامت نشته ولې نشته قیامت با بیا قائمی قائمی قائمی یوم تقوم الساعت یوم تقوم الساعت او خلق بدوڑا لشیخا خطبہ امباب ذکر کی پاوے کے دعوی توحید اوصول سمانیہ شروع کی چیغد جہاد دپارا یولوی سبب دے دفتح دپارا اب آتو پوری بیانی تراخرہ ناول پکی او صلوات خمسا تا بیانی فسبحان اللہ ارکلا چی فتحا و غلبا دا اللہ پہ اختیار کدان فائز کر اوڑا پا چی مخ کی دعوی باندی مرتب ش چی اللہ مدد کی او دا اللہ پہ مدد باندی مومنان خوشحالی کی فسبحان اللہ دا اللہ سناو آئے کنا دا اللہ تصبیح آئے کنا کلے وائیو حین تمسونا کلچ ما خام کوئیں وحین تصبیحونا کلچ سحر کوئیں نبذی وقی سبحان اللہ وائیم زکداد سبحان اللہ سر مناسب دین کلے زکا چه انقلاب را گئی ما خام شو نرانا لرش و تیار را لہ سحر شو نو تیار لرش و رانا را لہ خود انقلاب پا اللہ نرازی فسبحان اللہ یا اللہ داو پا مونگ رازی چه پراتویو و تخا پراتویو خپیم غزولی کل را باندرانا رازی کل تیار رازی کل وریز رازی کل باران رازی کل گلے رازی دا ملکو اپتون دی پمونگا اللہ پاک دی فسبحان اللہ اگا دینا پاک دی دی سر ازک سبحانوی خان ادی نور سربا الحمدوی ولو الحمد و خاص اللہ لرستائی ندان فی السماوات والاردی پاسمان نو پدمکو کی وعشیان او پا وقت ماس کتن کی وحی نتظہرون او کلچ ماس بخین کوئیں ټول منځونه فکر راوستفه ما خامم فکر راغی سحرم فکر راغی ما سوتنم فکر راغی وحین تظهرون ما سبقینم فکر راغی ما زیګر ور سره تړلې ده اوقات خمسه د صلوات خمسه بیان کړو دا سبب د فتح او نصرت ښا یخرج الحی من المیت پیدا کی اللہ جوندے دمڑینا انقلاب دام راولی رناو تیار سکے ویخرج المیت من الحی اور اوباسی مرد جوندینا ویحی الارض بعد موتها اجوندے کی زمکا پس دو چیدونا چدا داغی موت تے دا موت و حیات پیجنی کنا پا آیا و پورن خطے دموت و حیات یو مانا دا چطو اے بل احیان جون دیکی دمکا پس دموت تاغین وگذالک تخرجون دا قیامت اس بات دا سبتا سراوی استلشی دا قبروننا دا امور وصول سمانی شورو شو نوست پا یو طرز باندی دلیل پیشکی پا توحیدو یولس په یو طرز او د انسان د نفس نه شروع کوي او پاسمان نو پزمو کوي ختموي ومن آیاته بعضی د دلیلونو د وحدانیت الله نه ذات ان خلقکم من تراب چې تاسو یې پیدا کړی د خاورونه دا هم یې راوي کنه ها قولم یې تفکروا فی انفسهم مخکی وي خپل نفس کې سوچ دا دی کنه خا چې ته د سنا پیدا شوه ته خاورې کمزې کې پراته وي بیا سره وګړی وړې شوې انو بیا خوشتا شوې به واغه ګل شوې چې زړه هجر کې تیر شي وکنه رضی ته سوچ وکړه ستا سره لوی لایق ده تا کې کم ځای دی لوی دی پیدا کړی د خاورنا من ابتدائی ابتدا د خاورنا شی وا د اب آدم علیه السلام ثم انتم بشر تنتشرون بیا وګورا تاسو یې کنه دنیا کې تاسو یې بل څوک ندی بنځیان پارشوی په دنیا کې کیو زه خالی نشته د انسان نه ها دومره ډیر کړل ملایې قیامت کې نشم ډیرولې هغه آسان کار ومن آیاته بعضی دلیلونو د وحدانیت تعالی نزادین خلق لکم من انفسکم ازواجا چې پیدا کړو تاسو لپاره د خپل نفسونو نه ازواجن جوړه لتسکنو الیا چې آرام کوي د دې سره وجعل بینکم مودتا ورحمه او الله دې چې پیدا کړی تاسو په مین کې یو قسم الفت محبت او په یو بل باندې مهرباني تدلک خو دې خان مین کې څومره الفت او محبت پیدا کړی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بیشکا پدی دلیل کی چلا بیان کو اس یوم مطلب نہ دے بیر مطلب نہ دی بیر علم نہ دی خدا قوم دے پارا چ سوچ کئی چ صرف دی تو سوچ چکی کنا رضی بل سوچ کئی پیدو بلقیس پا مشرانو کی چیزینو چا دا خاپی ریس روا دکڑو دا داغی پا نسل کیوا دا وسم خلق لگیا دی پا غزب اخت دی دانی دی کیوی خزوا پیریانو اوڑا ڈولے کی پیچ دا زمون فخز او دا سوجه د کتو شان وطن او د دیبا ګورې چې څه شي په وخت کې ابي تنواله پیدا شو یو خدای ته هغه بالکل د پیریانو په شان وکړه دروازه رڼا مته خلق یې ریزو دا غلط شي دا الله یې ما ستاسو د خپل جنس نه پیریانو سره ستاسو رشتہ کیږي اسی تیاری گئنو چتا کور کے تصیرے پیخیو کی نوچے بیا جوندم شیور سرا اللہوی لی تسکنو ایلیا رشتہ خود سکون دا پار کی گئی امین آیاتی باید دلیلنو دا وحدانیت دا اللہ نام خلق السماوات والارضین فکورا پیدا کول اللہ سمانو دا دمکو دین اسمان سمرا برا دیز مکا سمرا خکتا دا و اختلاف والسنتکم او دا غصی بدلوالی دا جب استاسو السنہ جبی سمرا مختلفی دی ابا دیان یوشان تی دی او دا آدم علیہ السلام اولاد دی بکار خداو چی دا طولو یو جبوی دا مور او پلار چې ګټاله نو جبا چې ګټاله نو بل جبا ده د خلاف چاره اوستري د السنون د امانه مراد لغت جدا جدا دي السنا او د السنون د امراد چې د عجبي بم بل بل شانتي نو کنه یو سړی چې وراو باسي چې توخه دا جواب چې زما استاد یې یو شانتي ده کنه نو اختلاف په یوه کې نو سو وایي مطلب چې نه جدا دي مراد چې نه आवाज دي आवाज دار چا دی او بل نه بدل لې کار څومره خلق دنیا کې خو چېرې دی یو आवाज د بل په شانتي نه دی ښا اگر که محفل حسن قرأت والا وی چې اوس بده د قاری باسط ترزو کی اوس بده د قاری قربان ترزو کی اوس بده د قاری حنیف نه وای خدای چری نشی کول بالکل داسې دروغ وی ها چې د اواز داغه پشان دی د سودیس پشان دی د فلانی پشان دی اسیدان کړی دې کې ډېر پرخي هغه پنه پويږي ښا چې مونږ او تاسو ته وای نو ډېر پرخي پکې زموږه پرخي لکه په انځوانا او په تارا کې تارا وګدوګدل دا او انځوانا غونډه ده اګه په کدو په کریلا کې دا یو شی کدو کرے لے یو شی دے نسنگ استاو دا قاری باسی توازی یو شانت شمڑا پرانوی یو شان نزینو و اختلاف والسنت عزیزان زان کری اولاچے خوری اختلاف دا جب استاسو دے دا وازن استاسو دے دا ہر چان نغمہ جدا دا پالوانکم او دا شکلون استاسو دے څنګه چې یو شکل دبل سره برابر نه دی اگر که توامین او توامتین وګوره شکل جدا جدا دی هله خو یې ځاسي ویره زه په کې پرخ نشم کوله وې تو سره یو میاش پاتې شن بیا په کې پرخ وکي دا استاد علم کمزوري ده ان نبی ذالک الایات للعالمین بیشک په دې دلیلونو کې چلې بیانې رضی کې بل شانتي عبرت ندي چې باغي ارڅوک نه پويږي عالمان په پويږي او قاریان په پويږي عالمین ځکه وې ها چې په دې आवाजونو او په دې شکلونو وغيرها کې هر چا علم کار نه کوي د علماو د عالمین یو امن آیاتي بازي ز توحید دا دلیلونو نه الله نه منامکم باللیل والنهار خودکی دل ستاسو دی دشپی اول نهار و سر نشتا دروازی سکنو دکی وقت غاوکم ور سر دی وقت غاوکم من فضلیه دادا نهار سر لگی او طلب دی او تلاش دی دا فضل او دا حلال رزق قلانا دروازی ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون بشکا پدی کوم ډیر نه نشانی دا قوم لپاره چې وخت دی الله ای دروازه خو ابتغاء کوي کنه یو پلمنډا بل پلمنډا د شپې و ځکه غم کنه پران واورا د کډیرو زینو کې زمون مرګری د شپې درسونه کوي پنجاب کې هر چا خپل طبيعت نه خو ومن آیاته بعض د الله د قدرتنا د دې چوری کوم البرق خوفا وتمعا خيت استا بجلی د اسمان خوفا چې باغی کې يرومشته من الصائقته وتمعا نو باغی کې تمومشته په الغیث چې باران بتیو شي مداري کوئی خوفا و طمعا دا معنا یا حال دی سوک خائفین دی او سوک تامعین دی او برقیو دی او خلق دو قسم دی و دا بحال شی ایام اپل لہو دی وَيَنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَوْرِيَ اللَّهُ أَسْمَاءً نَوْبًا فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پس جون دے کی پدی سر از مکا پس دو چیزونا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بے شکا پدی دلیل کی چل اللہ بیان کو روڈیر عبرتن دی دا قوم دا پارا چیز عقل نکا رخلی د عقل سره ده د موت او حیات خبره ده کنه ښا دا به د عقل نه معلومیږي ومن آیاتی بعضی دا دلیلونو دا اللہ دا وحدانیت نداده ان تقوم السماء والارض بیامره چولار دی اسمانونا او زمکا دا اللہ پا حکم داوی دا چا دا مخا باد دینو بیگور قرآن ہوا یا خدای دی پوکا دا دا شرک خبری و ترکمی پورکے کمرک دا تراغی اللہ وی دا زمان پا حکم اولار دی مخ مخ پاکی نشتا زکا جدی اولار و مخ نو پا دنیا کی حکان عرشو علی المائی بس برا عرشو اوقت او بول بیا پاکی پیدا کرو بدا موائی کنخا چدا دا چا زمخا اوسم ریر خلق دی دا غص ابیا دا زارو سٹ سالا تش پیتاو نا چاہا پلشوی دا دی خود دا سبق دیخا په چې دام کم دې د کړل نو نورانی قاعده کې هونښتا چې دا د چا د مخه آباد وکړي دا به دي په خاصه بل قاعده وینو شیطانی قاعده بوانو ثم زادکم دعوتن بیا چې لکه تاسو ته आवाज وکيو आवाज من الارض ذمکه نوي کوي اذن تم تخرجون زغه وخت کې وتا سره اوځم لکه نن چې زمو کې په مخ یې غټول نه دي هغه و ټول راوځي توبه چې زېږي به څنګه ها تخفیر کې هودو ځای باندې ټول براو دا دلایل په یو طرز باندې ولهو من فی السماوات والارض او خاص الله الرزیم اگر سوک چه بازمانو کی دی اگر سوک چه بازمکا کی دی سنگ چه زمکا اسمانو ندا اللہ دی نزاقا سی دا مخلوقم داغ دی داغ دبل چانی چه پکرائی پکیو سی اٹول ارس دا اللہ دی نو کل اللہ قانتون طول اللہ لا بندگی کئی اسمانو نوالا خامخا یا وخم دا اللہ دی عبادت نمخ ناری ازمکو والاو کیون کل اللہو قانتون قنود طاعت طویلش طاعت و عبادت اگر ککل پانا سکون سروم رازی کو آگئے اخبال امانا ندا ابو سعید خدری وی کل قنود فی القرآن فهو طاعت قرطبی نقل کوي دلیل ذکر کوي په اسباد قیامت لکه څنګه چې ان کبوت کې تیر شو چې کیف بدا الخلقه چې دا خلق څنګه ول شروع کونو ځکه ول شروع ګرانی په هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده الله ذات چې شروع کوم مخلوق پیدا کول ثم یعیدو بیاوی جنزی کی پس دمرگنا وہوا اہوان علیم او دا بیا جنزی کول دیر آسان دی پا اللہ باندی استاسو پا عقل کی داوان دکا اللہ تخلو دغنشتا پرخ دا پرخو زمون پا عقل کی دی زمون دا اصول لی چکل یوکار اول کئی سوک پیلکا خیال کاؤ گا رخا روان نشیدنا حلاسی رفی گی اجب دویم دا لکینو بیاوات آسان ای کنا اللہ استاسو پا اقل کیا دوم زمان تا خو قرآن آسان مشتا او دویم قول داده چی هو زمیر دوارو تراجی دی دا بدعا او اعادت دوارا احوانو علی بلاری رسان دی نوارو اشکالتی ہو تو خیدی زمیر که یاو دی خوب مینت با تکونو چو اس منگسی چلو گزاراو کا ادا رازی سور بروج کی امخان وهو یبدی ویعیدو اللہ تبول کارون قلو المثل الاعلا بالسماوات والارض او خاص اللہ لرا صفتنا دیڑی رجت پاسمانونو کی ام لگیا دی مخلوق فزمکه کیوم تعالی صفات او دا اللہ تعریفات کئی کنا مثل الاعلا ام محمد ابن منقدر امام مالک نقل کئی محمد ابن منقدر نا چه المثل الاعلا لا اله الا اللہ ابن کثیر وی اچت مثل دا دے کنا ذین قبل اعلا نشتخا الاعلى الذي ليس لغيره علاوته چې د بل چانه داسې کنه د بل چا داسې پات نشته ده هو العزيز الحكيم هغه الله زور اور ذات او حکمت والا دلیل ذکر شو سره د توحید او د قیامت نوس مثال ذکر کی پام سلو سره ثابتی ها دی صورت کیوں پا دلو ہم پام سلو مثال بیانی مشرکینو تا دبرخ خاوندانو تا عورت کی پاگی باندی ضرب لکم مثلا من انفسکم بیان کرے اللہ ستاسو دپارا مثال ستاسو دنفسنو نا ذکا سڑے پخپل نفس باندی خپوئی گئیں هم انتقیانوی چه علم پا خپل نفس بانده بدیهی ده نو ویستا صدا خو بدیهی نده ستا رو طول خبری ده شرک دی من انفسکم دا خپل نفسونو تا مثال بیانی خوا یعنی دا خپل جنس نا ستا سو پا دی معاملاتو کی دا دنیا پا دی کارونو کی چه مخ کیوئی چه دیر خبی پوئی گئی خوا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا راغدار چې الله رب العزت وی تاسو کې مالدار خلق شته کنا او داغي غلامانو مشته کنا نو چا پکې دا سکړی دی مالدار سړی چې خپل غلامان یې ځان سره شریکان کړی په مال کې او په دولت کې او بوتلی دی مرزا صاحب لا چدا جیداد نیم ته پسولی کا نیم ما پسولی کا ولی چې څنګه زه سرمایه دارم دی بم سرمایه داری چې څنګه زه سیټ یم نو دی بم سیټی چې څنګه زه چودری سی بم دی بم چودری سی وی بالکل دا دې کلی چا الکم مما ملکت ایمانکم ایشتد استاسو د پارن دا غی غلامانو چه مالکان شوی دیلا سنستاسو من شرکا آم حصداران دبرخ خاوندان فیما رزقناکم پاغ مالکی چه مادل در کرد فانتم فی سوان چه تاسو دی پاغی کی اوشان شه برابر دیوشان والی سدلیل لی چتا سو یو شان شي کنه د دې سره دلیل اوسه سمارشت دي نتیجه والله وی او تخافونم کخیفتکم دلیل دی چې کله د وطن یو بل سره برابرې په مال کې او په خاندان کې او په زور کې او په طاقت کې د یو بل نه یریږي کنه ډیر خیال ساتي ښا او ډیر ویخ جون تیری ویسه نچې ډیر باندې چته دا اونو کې نو په یاره یاره کې دی او بل نه یریږي ښا چې څنګه دې په ما چې تقبضهونه کې هغه وی دې په ما چې تقبضهونه کې دا دې ته مساوات وی ښا یریږي دې خپل غلامان داسې لکه چې یریږي دې خپل عزیزانو نه کخیبتکم انفسکم نه غلام خطا استماشی ام نخکاری داغن سو یاری گئے نالاوی خواه تاسو داسی نکوه چی دا اخپل غلام پا اخپل مال کی چی دا ستا مال نده اللہ در کرده او باغی کی تنی صدار کئی کنا او زان سره نه برابر ای کنا نالاوی ما برابر کلو لانه بابا او دنگه بابا مولا برخی ور کلی دا رد دی پاگی دلیل او په مثال سره ثابت اکلخا شاسه وی کما لا تابعونا بممالیککم سنگ تاسو د خپل غلامانو پروا نه ساتي ها هیڅ پروا نه ساتي او ظلمونو پیم کوي اسی ول گزار او ډبور کوي پروا نه ساتي کذالک الله لا یعبؤ بعبیدهم داسې الله د بندیانو پروا نه ساتي نته سیارشتان نته ستامشتان نته داسې مثال کذالک نفصل الایات لقوم یعقلون الله یقورته دا زما شان دی داسې مونږه وضاحت سره بیانو آیاتونه او دلیلونه د خپل توحید لپاره ولیکن ارسوک دی پیدا نشی اغسطه خاص داغا چا دا پارا چه سوچ کئی پا دیکی داقل نکارا خلیفا ردا دلیل ذکر کر دا مثال پتور سرا اویوی چه لقومی عقلون اللہ ویدامی داغا چا دا پارا ذکر کر چه عقل پا کیوی او سوال پیدا شو چې دی کې ما عقل نه نو د مشرکانو کې دی خو ته نه عبرت وانه وستو نو جواب کوي دی چې ځکه عبرت وانه وستو چې دی ته الله ویلو په صورت عنکبوت کې چې پال کوي او ولي د سن ځان ساته د دنیا نه چې لمنه ول حیات دنیا لعب ولهون دلہو لعب نظام ساتے گوارے مکاوے عزیزان انو ساتو بس را گیر شپکن دلتاو تاغوی خوا ننالا قل نکار ناخلی بل اتبع اللذین ظلمو اعوام بغیر علم بلکی روان دی دا ظالمان او مشرکان پخپل و قائشاتو پسی او سدلیل ور سرنشتا یعنی عقل ور سرنشتا بغیر علم خوا فمن یهدی من اضل اللہ سوکشتے جہدیت و توکی سوک دے جہدیت و توکی آگا چاہتا چلا گمراہ کری دی آنکہ سوک دعوی کئی چھے مونگا یکنا آو مونگا زکنا ور پسی آو تا دوا کوا امونگ با ہم دوا کوا آو چھے خدای و تہدیت تو کی آو کپا پٹی کے ناستی نم بیرا ولو کپا دفتر کے ناستی نم بیرا ولو او هدایت بواتا کو اللہ وی باکی واتا تا هدایت پی جانی ننو تا هدایت دیتا وی چی اسپین پٹکی زان سناولی دی پا بیک کی دگا باتی نچا پیر کی تسبیح پا ولوار کی دیری مسواک پا ولوار کی او دات رو بوتل پا ولوار کی ام انگزو چگیر ام انگزو دیتا هدایت وی دا دیر ناشنا خبر دخا دا دین ناشنا خبر انن پا دنیا کی نشتا خا چه دا مخلوق خال دا خیال چمون هدایت کو هدایت نشتا دا دیر ناشنا دا دین بل غریبا او عجیبا خبر پا دنیا کی نشتا خا سوک دے چه هدایت پو کیا چاہتا چه اللہ گمراہ کری دی تبا مشرک تا هدایت کیم سنگا هدایت پو دا شیر خبر باو تا کہ کنا چه گوار بابا اللہ نرشی یو لسمہ ورنکے درگاونو تا لانرشی پیرانو سر لانرشی دا باو تا وے کنا نو دا تا غطاو آیا بیاو تا تا هدایتو کی خواه او تا تا هدایت کی خواه وما لهم من ناصرین نبی دید پاری سوک مددگاران فا اقیم وجہا کان حصول سمانیو کی دارا مخ کے صلوات خمسا او دا دویم دی بس چه هدایت وطا نکی گی تا خود اخپل زان زموارے کان خواه نخپل ځان کلک کا الله به خیر کی ته ځان کلک کا فاقم وجهک معنا اخلص دینک تخپل دین خالص کا دا اللہ دا پارا خپل عبادت خالص کا دا اللہ دا پارا دریا دا پارا نا خلق و تزان و خیان یا خدای دا دا طول ریا دا خوا اللہ دریا نارسو کسا وفد لارشی وفد دورا دورا پینسی ای او دورا دورا جامی ای او کتابون پترخ کی نیولی لیٹریچر او یو دے بسو دری چگنا ہوئی نی نو راکوس شی اللہ اس پہ کرو سرا بیان شروع شي ها دی په لور چې خلک وګورنه هغه وی چې دا بس به د اسمان نه را کوڅي وي ځکه چې ملائک خو پزمو کنيشته ادا هم ملائک دی هغه دی یسلی نو چې دا ټول د قران نه واقف والے ها یو په لزمره لوی دعوه کوي چمو خلق د توحید رسول او بل په دا حال له زمره غټریا دا خو نه د پیغمبر دین او نه صحابه دین اغي خو چې درې سو کسان تلونو جامور پورې نو په اوس اذر کې براغوندو فراق نو میت ناستو اجرال نبی علیہ السلام سترګو نو خو کلاړي اعلان وکړو چې تصدقو تعاونوکه مرګری ډیر ریمن او کمزور تعاونوکه نزا تاسو چې وینې تاسو ته ول قرآن ټریننګ وکاو قرآن وای نو تاکي با د دعوت ورکولو صلاحیت پیدا شي دا هو صلاحیت نه ټول ریاضه په یو ځای بروانی چې خلق وګوري چې اخته جنتیان دا فاقم وجهک کلک کخ پلزان لدین د دین د پاره د دنیا د پاره نه چاسه وی لا لدنیا وحطامها خلق د دنیا د پاره ځان څومره کلک کړي کنه ای توبه درېل نباغه د غوباسی او ګوپه توبه ورچ دغه څومره وزن دي سره د چنچلې موږ سره وی اغه به پوګی اخی د څومره دنیا لپاره فولاد دي الله وینا لذین دا قوت او دا مهنت د دین کې استعمال کا حنیفا ام واحد شا فطرت الله التي فطر الناس علیها لازم کزان سره فطرت او توحید الله چې پیدا کړی د خلق پاغي باندې توحید مفردا لا تبذیل لخلق الله نشتا بدلی دل دل د توحید د پارا نمی بدلوان دا معنا کی مفسرین ابن کثیرم لا تبدلو التوحید بشرک دا سی مکوی کرنا مجاہدم ویلا تبدلو فطرت اللہ دا اللہ فطرت مبدلوان اول جبلت التي اغت فطرته تبدو عند الخوف عیانا شاسه بوئی چه ده یاری پو وقت که اغا پارچا که روچت شی کارشی بلکلو دقا فطرت تی نالاوی بدلو ایما چه ده یاری پو وقت کیومی او ده خوشحالی پو وقت کیومی نشتی بدلی دل دالا خلق لرم الله مخلوق لره مخلوق مبدلوي چې الله پیدا کړی د خپل وحدانیت لپاره دی او تاسو ته نه د شرک لپاره دلیلونه او الله سره شریک وای چې اسمان عبادت کوه د نور عبادت کوه د مخلوق بدل کنه مخلوق خلا د خپل وحدانیت دلیل پیدا کړیو او د دې لپاره خدماتو د انسان په نفراتلو دیو لیکن خپل خادم نے مخدوم جوړ کو مبدل وای ذالک الدین القیم و ذا دین ذی محکم توحید مضبوط دین دے کنا تو سوچی تا دین وای ذالک اشارہ شو فطرت اللہ لیکن اکثر خلق پدی نه پویږي نو دین منځو دستوي منځو دست دین وای ښا منیبین الیهم بل اصول سمانیون شیطا سوروجو کون کی اللہ تا کونو منیبین الیه ابن کثیر وی کونو مخلصین موحدین شیطا سو اللہ تا روجو کون کی پتوحید سرم واتقوهم او یرگی دا اللہ نا واقیم الصلاة او پابندی کوئی دا منذ ولا تكونوا من المشركين دمنيبين سره لګي شي موحدين او مکیږي مشرکین الا تكونوا من المشركين المبدلين لفطره الله تبديلا ابو سعود ویلان مزيه زاده قيمه صلاه سره لګي ولي غمنت دین ویلې کنا اذکه چې موږ نه کینو مشرکی دا د منیبین سره لکه د قران جدا طرز دی دا یو ذهن ده اوس بر بلوم راشي دا اصول سمانیه دي ښا منیبین پتقو واقیم الصلان مشرکین سوق دي من الذين فرقوا دینهم دا څنګه دي کنه چې دا دینیه ټوټه کړي عقیده ټوټه کړي دا دین دا اللہ و توحید دا اللہ و چیو اللہ تا آواز کئے نو دی آوازو نا دیر کلو چا انسانانو تا و چا جناتو تا و چا ملائکو تا چا غوثانو قطبانو تا فرقو دینهم اگا دین دا اللہ چا توحید چا مقی ہوئی ذالک الدین القیم اگا تسنس کا کنخا ایمان بغیوی ہوئی چنو من اهل القبلة دا اهل قبلی و تویخا من اهل الاهواء والبدع قرطبی و دا بدتیان دیخا او معالم کموی وقیلهم اهل البدع و اهل هذه و من هذه الامت دا دی امت خلق یادی اغس ابن کثیر اموی وحاذی الامتو ایدن اختلفو فی ما بینهم علا نحل مختلف مذہبون دی پکی مختلف ڈلی دی پکی کلو ها ضلالتن الا واحدتن تولوی گمراہ دی مگر یو جماعتنا وهم اہل السنت والجماعت المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ابن كثير دا یا دي دا هغه کسان چې دینه ټوټه کړي او کانو شیان او ګرځې دلی دي ډلې ډلې یو کېږي نه کنه كل حزب بما لديهم فرحون هر ډله باغ دین باندې باغ نظریه باندې چې د دې سره خو خاله نو خوشاله بیماله ده مویخه اذن ستوي دین خدا الله دینی کنه فطرت الله هغه به خوشحالي کې او دې په خپل خواهش باندې خوشحالي کې بیماله ده فرحون پیدا مسنا سذر دا تفصیل لچی انکبوت کی ویلیو پیدا رکبو فی الفلک کله چورسی دی خلق تا ضرر او تکلیف دعو اللہ دعو ربم چغیوی خپل رب تا منیبین ایلی اگورا فطرت پک اخکارش کنا دیاری پو وقت کی خوا دا سی حالت کی چی مخلصین دی موحدین دی روجو کن کی دی اللہ تا سمیزا ذاقهم منو رحمتا نبی چې الله او سکی په دې باندې خپل طرف نه رحمت او ضرر تلری کی امن ولور کی اذا فریق منهم برب مشرکون زغه وخت یو ډله په دې کې ځا ځا چې خپل رب سره نور خلق شریکین زکه یو ډله روس تر روانه سوره لقمان کې هغه جدا اداس نه دی خان په یو ډله په کې تاسو چې دی خپل کار کوي د خپل رب سره شرک کوي څنګه شرک کوي جو ذالک بنسبت خلاصهم الى غیره تعالی اللہ اخلاص کی اللہ بچ کی او دی نسبت بل چاہتا کی چاہتا من سنم او کوکب او نحو ذالک من المخلوقات روح المانی وی لیکفرو مما تینام بس نا شکری کی داغ نعمت اللہ ویچما ولورکن فتمتعو اللہ وی زی خیر دی مزیو کے خواہ فتمتعو خوشحالیو کے ستاسو دنیا ستاو دا خوشحالی زی دی اللہ دی مومنان لعقل ورکی چتاسو تخفا نشی چتاسو پدی پرشادونو کی پراتے او په ایسی کې پراته او خلق د ګرمه نمړو شو نفتمتعو پراته مزي کوي پسو بتعلمون زرد چ پویا بشه انجام ډیر خراب دي خان ام انزلنا عليهم سلطانا دي چې دا شرک کوي دومره په زور سره په خوشاله اللہ ویسا دلیل ور سرشتے مکی خو عقل عقل یادو نشتا نشتا بغیر علم نوسوی وحی و سرم نشتا اینا دل کلی دمونگ پا دی باندیس کتاب سلطان کتاب و هو یتکلمو چیغو سر خبری کی بما کانو بی یشرکون اگا خبری چی دی پاگی سر شرک کی دزیدا شرک خدا سے دے لکه چې چته غټ کتابي هغه کې جدا جدا بابونه اټول د شرک نډه کی هغه کې تعویذونو شرک جدای چې باب التعاویذ اب هغه کې د نظرانو او شکرانو هغه جدای چې باب النذور ته کېږي او باغی کې د اولیاء ځان له بابي او دا ډېر لوی باب دی ښا لکه په دې کتاب لیکه کنه چې باب هشتم در عشق او جوانی لیکي دا تم باب په دې کې ولیکه په اولیاء او کې چې اولیاء سجن کوي د جمعې پشپرا جمع کوي کومه مقبره کې بس ویا هو داږي خو هي چې کومه کې اولیاء ډېری کنه جمعی بشباغی را جمع کی گی او ناس تی داوی سپتاو لگی دا داوی او دنانا لوی اگا چا تا دشپیت لی و دیارت لی ولی قسم ها قسم بچی لاننو حل تکی دا اولیاو حلقه لگی دلی و ناس تو نو دی ته وی چې تاسو لرنا لې دی زماده دا دی په وی بس دا بوشي خو ته په دې باندې شراب او دا او ګرځوا ناوی وا ګلاس ګرځاو یو وتی ګټ کا ول وتی ګټ کا ول وتی ګټ کا ول اخر کې ګلاس تش پاتې شو په چې دې راوالو نو شونډي په دا لمځې شوې زغې دومره خوګواله او چې دا پوه نشو نو شونډي وچی چلی نو خلک وا ته بیا سار مالوي چې دا ولې په تا دوره راغلی و چې دا خو دغه څه چلو پته ولګي دا کنه او دا سی یو قصه یو یو قصه دا کتاب دې کنه هو تکلم وکانو به شرکون جدی ته پکې د شرک سبق وی کنه دا کار دې دا کار دې شیخ بابر بابا دې او چې سوکراجی سارمانو د قبر نه چا پیر ډاګه پاکه ساکه پرته یې رچدا کوئی دا زمره راضی کنه او هغه په خپل لکه پاکي وای زمره مشرک نه دی دا زنانه راضی کني تو تکینا او هغه خپل کمیسو باسي نو هغه ډاګه پاکي دی وی زمره راضی زمره نه بما کانو بیو شرکون دا شرک دا لوی کتاب دفاع فیضا زقنن ناس رحمتن کلچو سکو من خلقتا رحمت تخفل طرفنا مال ورکو صحت ورکو اولاد ورکو فریحو بها نمستیو کی پاغی باند تا خو اللہ دا مستی دا پارنے در کڑے وین تو سبهم سیئتن کورسی دیتا سختا بما قدمت ایدیم پا سبب داوی چه مخی کلی دی لاسونو دیزام یقنتون بیا ناو میدشیم تخلق دا حال دی اللہ وی دی مشرکان و باب دی خواب تا دی خوشحالیم دستو سر سمنی مستی کئی پاگی باند مستی دغی چه بس جارتو ناو درگاو ناو پیران ملنگان اخیزت من خلقی گوری مالدار خواب خیستا خیستا ادا مشرانو ورطا سنوی چه تاسو پرون تلیوه نو دا تاسو شپکم ده اکڑاو دا نا دا تا بوزنش دفا موزد و خلق و زن بیزتا کنو فا اولم یرام اللہوی دی دمرا سوچ نکی چه دا سکی نو داری دق دا پاره کئی دا مال دا پاره کئی دق پلی خیط دا پاره کئی نو اللہ وی زان دے حلاک کو رزق خما سر دے نگوری چا اللہ فراغ کی رزق آغا چالے چوگواری و چالے پاندازہ ورکی یقیناً پدی دلیل کلا آیات اللہ قومی یؤمنون بیر ہدایات تی خدا چا دا پارچی ایمان روڑی یقین کی دا اللہ پزات باندے نو بچرے دا رزق دا پار ازان کافر نکی ازان با جہنمی نکی خواہ ادا پیسی ادا پارا هر کلی جدو مشرکینو حال ذکر شو داغی شرکونا و داغی عادتونا رسمونا نو صلی اللہ مومنانو حال بیانی راشت مولا مومنان نپی جانی تاغذم راجزان خلق دیج اوصول سمانی دادی فآت ذا القربا حقه والمسکین وابن السبیل نو ورکا پلوانو تا حق دادیم اسلام تا تا دا تعلیم در کئی چه دا اللہ پا حق پسی دا بنده حق دے نو بندیانو که پلوان مخ کی دی نو تا بندی داغی حق و نفق واجب دا چه تمالداری وغی جزان دی نو تخ پلوان پری دی نو سیلو نکے مان سیری تلالو او په ملکونو ګرځې ده یا سړیا دین خو دلته ده ستا خوا کې ده فاتح ذل قربا حقه د دې پیسو خرچي وطن الله تپوس کوي کنه چې دا خرچه سیلونه د کول نه ده زیره ولې نو ور کول اختر روان دي په لو خورلونو لا خپل کون لروندو لا خپل پلوانو جزان له جزان له جامی والی ځان له پی ماشومان له ورکا پلوانو له حق د دیم ځکه مداري کوئی فيه دلیل على وجوب النفقه للمحارم كما هو مذهبنا زمون له احناف دا مذهب ته فاه چمالداري او سړي پلواني اجزانی نو پد باندې واجب دی ښا چې د داوی حق باندې کی جسوره د وسکی ول مسکینا مسکین لا ابن السبیل او مسافر لا نمبر پر نمبر ذالک خیر للذین یریدون وجه الله دا عمل ډیر بهتر دی عمل دینه په جندلې پندورا ریاکارا دا عمل بهتر دی د پاره دا چې یریدون وجه الله چنیت یې خو یې انما الاعمال بالنیات چې را دلري ځل له رضان چې بس هیڅ مطلب وې نور نشته خا یقصدون بمعروفهم اياهو خالصا مدارک وې په دې عملونو سره او احساناتو سره مطلب د الله رضای خا اولئک هم المفلحون هم دا کسان دي کامیاب دلته مفلحون و توفیقا او دویم خبر کئی دا خواه کار دی چی دی که والا اجر در کئی ثواب در کئی دیر یو پا لسو یو پا سلو او دی یو بل کار دی اگه که ثواب نشتا او خیر دی جائز دی منا بگی نشتا کمو چته یو خپل رور مسلمان دوست لا کنا هدیه ورکه تحفه ول ورکه کاغه قیمتي جوړاوا چې دا وادو تا ول تړي را زبردست جوړاوا پدینیت باندې چې زما وادي کنا نو دې به مال دې په دوم را تا خو دې لاسو دروا دې مال دې شلو دروا دینیت باندې او یا د بار رالی نو غړې دی ول راوړه قیمتي ور ذکره پدینیت باندې چې دې کله د بار راضی کنه نو مال براډو غړې راوړي او هغه ډیره قیمتي نو خیر دی نو که څوک کوي چې دا سود نشو سود ستوي پوچه لگی ورکی او دیر پی اخلی دی تریبانوی ننه آغا جدا شی دی آخو قرض دی سود پا قرض کی رازی خان داو دی قرض نور کی داو دی تحبه ور کی حدیه ور کی او بس پا دی نیت باندی چی ما ولا پسر احسانو که دیو ما سر دیر احسانو کی از ما پی یقین دی چی کئی با نو فهو جائز ولا اجر له ولا اسم عليه نه ثواب کیږي نه په گناشته دي ته مباحات وې کنه ها دمانات وما اتيتم من ربا اغه چې ورکوي تاسو سمال ليربوا في اموال الناس په دې نیت باندې چې برخه ډیره کې په مالونو د خلکو کې ځان لا چما خلق کارو که دیو مال دیر کارو کی دکه دیو دیر مال دار دیکن زو خود دو پیزار توم نرسما زما در طول روجی خرچه خو یوائی دو فروٹ وغی توم نرسی دیو دیر مال دار دیکن نو لیر بو فی اموال الناس چی زیان لزیاته ہو که برخه ہو که پمالونو دو خلقو کیم نو جائز دا فلا يربو عند الله الله پنیز باندې نزیاتی کی الله پنیز باندې پکې ساجر او ثواب نشتا غوستا او دا دنیایي کار او د آخرت پکې سنو دا معنا نو قرطبی وی اکرما وی چې الربا ربوانی ربا دو قسمه ده حلال و حرام بیاوی امر ربا الحلال اغا حلال داری فهو الذي یهدا یلتمسو ما هو افضلو چه او سلیل تحفه ورکلشو و با دی غرض باندی چه دا مطالبتنا بکیگی چه ما لبا دینا زیاد راکه ردا حلال قرطبی لکی او دغه سے ابو بکر جساسم وی چرویان ابن عباس و مجاهد هو الرجل يهب الشيء دا سړی چاته څه شی ورکی تحفه ورکی هو يريد ان يصاب افضل منه خدای راضی چې مال باندې د دین زیات راک نو فذلك الذي يربو لا يربو عند الله دا مال دې چې الله سره نه زیاتی ښه ولا يوجر صاحبه فيه نبذي کې ثواب کیږي دې سړی ولا اسمع عليه انبغي گناشته ده ايو بل سره دنیا کې خلق لګيای لین دین کوي کنه نو مطلب دا دی چې تعین پکې نشتا چې ورشتیا وته وي چې مال نه دا تعین نشته خو به زړه کې دا وایي کنه او دا دنیا کې معروف کل مشروطی دا سکی خلق و زانی زیادی گی دا اللہ سر اما آتیتم من زکاة او اگا چور کوئی تاسو حق دا اللہ پخپ المال کی فرض تریدون وجہ اللہ ارادہ کوئی دا اللہ رضا فولائی قوم المضعفون فزاق خلق دے چزان لے سوابون دوچن کلو مضعفون دلیل عقلی اورت بیا په شرک باندې الله الذي خلقكم الله غزاد ته چې تاسو پیدا کړی یو ثم رزقكم بیا د رزقوم درکې ثم يميتكم بیا به مړ کې ثم يحييكم بیا به ژوند کې هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء نشته دې ستاسو په دې الهاو کې مشرکین ته وایي هغه څوک چې یو کار په دې کارونو کې مایې قالو ان ذالکم ذی کارون من شین خلق کول شي رزق در کول شي چې ابراهیم علیه السلام ورته ویلو لم لیکون لکم رزقا فابتغوا عند الله رزق الله نه غواړي دې نشي کولې سبحانه دا دعوة توحید فلبز سبحان سر رالا پاک دے اللہ اوڑی رچت تے داگنا چی دیئے ورسر شرکیم دا شرک مضمت انتہائی اما ایو شرکون یہوئی نو مضمت شورو کن زہر الفساد فی البر والبحر خکارش و فساد کاغا قحط تے منگائی رالا سد وجنہ کاغا غرق دے لانی دے کیوئی خلق غرق شو دا سی دنیا توفانو ندی زلزلی دی پی البر والبحر اوچا کیوم او پا لمدہ کیوم پا دا فسادو نولی خکار شکورا اخلق لگیا دے کل یوشی تا نسبت کی کل بلشی تا چی حادث راشی ندیس ہوئی وی ربیا بچا پزلم سوک وجلین اکور کې به حق کړی د کټلان دین خو دادی تړي راټه خبره کړه الله ای زغ نه ده خبره شرک دا فساد نه دی دا شرک نه رستو دی ښا شرک ډېر لوی فساد دی چې عوام او خواص ټولو عوام او خواص او ذکور او اناس ناری ناو زنانا ٹول پدرگاو نو پراتو دی داو تا تلی نیکن خوا خلقو تا سجدی کی گی جندو تا امرو تا دیر لوی شرک شورو دی خوا نو فسادم دیر شی دنیا کی خکارش و فساد پوچاو پلمدک بما کسبت اید الناسی دا پسبب دو گناہونو دو خلقو بسبب عاسویهم و شرکهم مدارکوی قرآن پخپل را مانا کئی خان تذی فساد سمت لب دے لیو دی قوم بعض اللذی عاملو چی دنیا کی پیل لاؤسا کئی سزا داگئی بعض عمل چی دی کئی لاللہم یرجعون دید پارا چی توبو باسی او حق ترو جو کی دې کوم د الله سمره حکمت ته چې دا زه په زبان دي حادثي کیږي او مخلوق هلاکیږي او غر کیږي دې کې د الله حکمت دا چې دا ژوند دي خو با عبرت واخلي کنه هغه مړ خو لاړ ځه هغه په نصیب کې بنوا خو دا ژوند دي خو ته نه عبرت واخلي کنه دا لم يرجعون وسوال پیدا شو چې مې ما کسبت څه شي دي دې خلق څه ګناونه کړی دي قل وایو تاثیرو فی الارضیم وګرځا پزموکا کې وګرځې فنظرو ګورای کې وکانا عاقبت الذین من قبل سرنګ شانجام دا کسانو چې مخکې دینم علاک شوی دي کان اکثرهم مشرکین دا ګنا دي دې ما کسبت اې دین ناس اکثر مشرکان لکنن تی اکثر مشرکان دغا سبب دنو فساد دا دیو جنخ کار شوئے دنو دا دی علاج بسی فاقیم واجہ کا زان کلک کا توحید تنو زان کلک کا خدر و اخپل مخو مضبوط کا اخپل زان لدین القیم اگه دین تا چڑیر محکم دے من قبل ان یاتی یومن مخکد راتو دا غیر وزنا لا مرد له من اللہ چنشتے و پس کدل دا غیر پار دا اللہ طرفنا یومیزی صدعون فدغرت باندی بخلق جدا جدا شیم یتفرقون مانا مخکد ذکر شوا جدائی تن امراد تا سنگا با جدا شیم من کفران فعلی کفرو چاچ کفر و شرک لیو باغبان دی باغ پل کفر او شرک ورو غرزی کیم بس آخو با باغی کیم او غچا چا عمل کلیو صالح عمل کلیو پا دعوت سورت انکبوت چی من جاہدہ فین نماوی جاہد لنفسی او دا عمل کلیو پا دعوت سورت روم چی فسبحان اللہ حین تمسونا فی خمس اوقات فین دو اختمون پلین بزیم یم حدونا ملاوی مالس نراکی زان لے فیدہ دا سنگا دید اخپلو زانونو دا پارا زان لے تیارے کی پا جنت کیم کتنن دنیا کی گوری چی مومنان نیک عمال کی منزنام روجیم ابیا قرآن ارچا تا دی اللہ دا مقام نصیب کی خوا اڈیر لگ دینو نو دا سکی دا زان لجنت کی زیونه جوڑی سوک فرشونه جوڑی سوک خیمه لٹی سوک نهرونه جوڑی سوک باغونه جوڑی پلی انفزیم یم حدون دا تمہید نده مہد ستوی دا آرام زیخا مجاہد وی ایسوون المواضع فی القبور قبرونو کس دی مراتن جنتو ندی خواه مجاہد بخیال نونو حلکا جنت بدویلو تا قبرونو کس نشتا دی مراتن بردخ دی کن خواه زان لزیون سموی لیجزی اللذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلیم عاقبت دادی چی بدلب ورکی اللہ دی مومنان لرا چی عملو نیکلی دی نیک دخپ الفضلنا د کافرانو په حق کې سونوي چې غي څه چل کوي سزاینه مېونه جوړي کنه الله وینا انه لا يحب الكافرين هغه نه دی خوخه هغه دی کنه هغه دوملین هغه دوملین نه دی خوخه دغه شکل د انسان نه دی دغه جامه د انسان نه ده دغه خبره اتره د انسان نه دی دغه وظرفه د انسان نه ده نو هغه الله ذکر نه دی خوخ کنه د الله برکتی بند خوخی چه خوخ کل جامع او خود رانو اخلاق او خو پا عدب او پا عزت بانده ناس تولارا او خوخ پل رونو مسلمانان و مرگرو سر خوگی پستی جی جان داد مسلمانان نوسراش کافران دو میلا و من آیاتی بازی دا اللہ دلیلون التوحید نا یرسل الریاحا چرالیگی هواگانی مبشرات خوشخبری ورکون کی لیذیقا ولیذیقکم من رحمتهم چوسا کی پتا سبحان دی خپل رحمت ولتجری الفلک بامرهم او چې دومره بووریږي چې دغه ښه سندر پکې رغړي پښتانه ویخه د باغی کې څو ګرځې دي شي چې رواني کشته د الله په حکم سره ولتبتغوا من فضلهم کشته به ځکه چلیږي چې ضرورت ته کنه رزق ولټوې تاسو فضل د الله چې حلال رزق دی ولعلکم تشکرون او دیده پانا چه دا اللہ وحدانیت زدکیم داو پاکی خام و خائفا نو دا پیو ترس سرا دلیل ذکر کی دو او بس دا مشرکین و رسومات او دا غید شرک مضمت او پسی دا علاج عمل چاقی موجہ کا بیدین نکی گورخا کتام کار پری خود نو بس عرص ختم دی دې زینا بوم چین او جاپان جوړ شي اړو څوک به کینوم نه اخلي او فاقم وجهه کا تخپل مناسب کار کوونو الله وبکه برکت اچي ښا ولقد ارسلنا من قبلك رسلا یقینا من خلیګلی استانه مخکې پیغمبران هغه خپل قومونو ته فجاؤهم بالبينات هغه مراد لکړیو په داسې واضح دلیلونو وی نمان لخا وی نمان لخا فانتقمنا من الذین اجرمو پس انتقام مواغستو دخپلو پیغمبران دپارا داغی مجرمان و مشرکان و خلقنا وکان حقا علینا نصر المؤمنین اللہوی یریگما زماوا در اشتیادا یوازی دا بدر او دا روم نا ارده کی با دا مدد کو مخا لازم دے پما باندی چیزو مدد کم دو مومنانو حقا علینا ویلی خواه دا حق تفضلی دی اللہ ویلی دی دا چا پاغ لازم کڑی ندی اگر که معتزلوی خواه تسلیو پیغمبر دا و دلیل ذکر کئی اللہ الذی اللہ غزاتی رسل الریاحا چرالیگی ہوا گانی و تسیرو صحابا نروچتی کی وریزی فیبسطو فی السمائی کے فیشاو نخوری وری ایکی پاسمان کے سنگ چدا اللہ وخیم ویجعلوہو کسفن او بیاو گردی اغیلنا یو ٹکڑا یو تنبا فتر الوت قی اخرج من خلالی نتوینی اغساس کے چراوزی داغی دمین سنگ چی سورے نور کی ویلی وقص دلیل لکھا اللہ دا زمک عبادی ام کئی دا دنیا جسمانی رزق او اللہ دا دین عبادی ام کئی در صد پار جدا جدا اسباب دکھا فیضا سواو بی من یشاو من عبادی کلچ ورسی دا غباران اگا چاہتا چی دا اللہ خو خواد اخپلو بندیانونا ازا ام یستبشیرون رزق وخت ډیر خوشاله خوشاله اپرون دومره خپاو چې باران نه شو فصل خطا شو او چې وشه باران نه نظام یستبشرون ډیر خوشاله شي د الله په نعمت باندې ښا خوشاله وي وی ها کذا حالو نعمت دین الله دا څه لازم دین دا نعمت عمر سی کنه خلق تا یصيب به من یشاء رسی هغه چاله چوغالی و یصرف عن من یشاء او نه رسی هغه چانه چوغالی لیفرح بعضهم و یبأس بعضهم چې څوک خوشاله شي او څوک خپه شي در دینوم دا ذکر دی نو ښا نن بډیر خلق ناشتی دمل کو غیبتونه بکئی چوغلې وکې کله پکې او بل پسرا پاسې سوک سپېړه چې په لېما په لې پکې وچلېږي پروژه په خله باندې ښا دغه هم خلق دې کنه او چا چې الله خپل دین رسې نو هغه هم خلق دې وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ اگر کو دا خلقم مخک مخک درات لو دا وریدو دا باران نا پا دیبان دی من قبله لگون تی دا دغی وخ نا مخک نو قبل دوزل راغل دی نو اشکال پیدا شوی دی و تکرار نشتا مخک قبل نمراد قبل د نزول د باران او درست قبل نمراد قبل د خوشاله د دغه وخت نه د دې وخت نمخ کې دی خپو دا اوس خوشاله رزقه جدا جدا شه قبل هاذا الوقت چا به کې بای دا مونږ ته معنا کړی چې مبلسین وي مومنانو صفات خونه ده دا د نورو صفات دي وی چې قران نو نازل شوی نو مبلسین وو اجه قران نازل شوی نو مبلسین اوس نشته اوس خلق د الله د رحمت نه نو امید کی ښا نو وین کانو من قبل ان ينزل عليهم اگر کو دی مخک مخک د نازلې دوه دی باران نه پذي باندې من قبله مخک د اسلام نه ل مبلسین نو امید کو ان کی خاص دغه نشته نو فنظر وګورا چې سار را پاسي او بار راوځي هدي پټو ته وګوري کنه څه به د الله د رحمت نخې نشانی ویني وګوراوې اثر د رحمت د الله ته كيف يحيي الارض څنګه ژوند کې زموږه پس د وچې زونه ان ذلک لمحيي الموت دغه ذات څخه چې ژوند کوون کې د مړو لرا په قیامت کې او هغه پارسبان د قدرت والے دي دا چې الله کله آبادی کوي ازمکه آبادی ملک آبادی نو ډیره هواګانې راول پریزي راوچتی کی او چې زه راځنی کنه راشته وریز لړشی ولی ولین ارسلنا ریحن کچ رولی ګمونګا یو قسم هوا سلور وړو طرفن چې وریز ټینګ کینه دیو طرفنا فرعوه مصفرن نوینی دا خلق آغا فصل لر تک زیان ولی دا باران تموا آغا هم پارشو لزولو من بعدی یک فرون نو بگردی پس دا دینا ناشکری کون کی بیا غیر خبری کئی خوا غیر خبری کئی وی اسی وریز را توقو پتم اکلو او یا اسمان ڈکو ایا اسنو تا به موږ خپ کولونو غیر خبرې کوي نو بل وتوي ما تا تنوي چې دا وریا سره ده سره وریا ده سری وریا دې نه باران نه کوي وی دې نه هنيم خبر وی وی دا هو مشهور خبره ده چې تور یې راول کوي او سره تختول کوي او سپینه وراول کوي ها دا کوم ځای کې من بعده یکفرون ده کفر خبری بکی ده با دی ملائکون آلتا معلومات کلینو کنا تسلی پیغمبر لخا فینکا لا تسمعو الموتا ولا تسمعو السمت دعا اذا ولو مدبرین بیشکتا نشی اورو لیخ پل خبر دی ملو تا دی پشاند ملو دی څنګه چې غینا وری دا سیدیم ناوری ولا تسمعوا ثم الدعاء نشي اورولې هغه کڼو خلکو ته خپل आवाज اذا ولوا مدبرين کله چې واوري شاکونکي پمان ته به دې لوميان ضلالتهم او ني توحيدت کوونکې وړاندو تا تغيير گمراهين ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا تاورول نشي کولې مگر هغه چاته چغی یقین کی زمون پایاتونو باندې فهم مسلمون رضاګه مسلمانان دي چې قران اوري په صحیح معنا کې نو تشبیه ورکړه د کافرانو د دریو قسمه د مړو سروم د لاندو سروم د کڼو سروم دغه د دریو قسمه خلق دي چې دې کې هیڅ فائدہ نشته نو ښا کمړی دیو کړهاند دیو ک کان دی کنه نو محروم دی کنه دا غاصل نعمتنا د کافرانو تشبیه دی سره ورکړنو دا قطعی آیاتونه دي په نفی د سماع کې السماع لأصوات الأحياء قطعياتنا دي چمړي د ژوندو خبرې ناوري نو دې مقابله کې کار سي هغه ځواني هغه دلیل نشي ګرځېده ځکه د ائمه او اربعو اتفاق ده په دې باندې چې سماي موتا نشتا تفاسیر نه معلومیږي خازنو معالمو تشوافی دی کنا اغیوی مڑی ناوری قرطبی مالکی دی اغیوی مڑی ناوری او ابن جوزی حنبلی دی اغیوی ناوری از منگا خجورده دعوه دا احناب کو بزی که تطولو نب فوق دی تی مڑی ناوری دیکھ اختلاف نو چې خلق وی دا مسئلہ اختلافی دا نا ندے اختلافی اختلافی اگا احادیث چراغلی دی چراغی که دا سماع اثبات تے اختلاف پاگی کے پیدا شوئے دی ولی سوک تاویل کی او سوک نکی اگا حدیث دا قلیب شو نواغا خود طول اتفاق دا چی معجزہ دا پیغمبر چې په بازار کې د مشرکانو سره خبرې کولې هغه معجزه وا هغه د جذب بار دلیل نشي ګرځېدې پاتې شي حدیث د قرع عین عال چې بخاری کې او نور ټولو کې راغلي د مړي په حق کې نو نور ائمه تعویل نه کوي بس وی د خاص وخت کې اوري د سوال جواب په وخت کې چې څنګه د خلکو کشار د خووري دغه سي په دې خاص بیان په دې خاص وخت کې د سوال جواب وخت ده بیان امام ابو حنیفه تعویل کوي چې نه ناوري مطلقاً او د حدیث تعویل کوي چې دا کنه د سرعت نه ده د حدیث دا مطلب دی چې کچې دغه ځای کې ژوندې څوک ناس وي نغه باندې خلق د خپل کشار اوریدو چې ملایک ول راغلي سوال جواب دومره ضروره راځي دا کنه سرعت نه ده که قرآن کې چې راځي امر الساعت الا کلمح البصر هو اقرب په قیامت درب تستر کې کنایه د سرعت نه دومره ضرب واقع کی نغه مطلقا انکار کوي او یا دلیل ولدا یا تنذی دلیل حضرت عائشه قول چې غرت کوي عبد الله ابن عمر چې هغه ته وی چې نبی صلی الله علیه وسلم خبرې وکړي مړو سره او بیا دا وی چې نوم چې حضرت عمر کله وی چې اتکلم اجسادن لا ارواح لها روحنا بکې نشته او نبی صلی الله علیه وسلم وی چې دی اعلم دی استاسو نخپ اخپل حال باندې پوئی حضرت عائشہ ہوئی ادا آیات ہوئی چنک لا تسمع الموتا دلیل پیش کن فعدم سماع باندی ابیوی چی دا حدیث مطلب دانا دی چاوری بلکہ دا مطلب چی دی پخپل حال لن خپ ہوئی گی عالم برزخ پحال دی لن خپ ہوئی گی نور داسې حدیث بازی شته خو کمزوري دي خو بیا هم مرتبه حسن کی دي مداغې نه تعویل کیږي خو لیکن په د خاصو وختونو نه په عامو وختونو کې دمړو اوریدل په دې کې د هیڅ قول نشته چې کوم د قول لایق دی ائمه یا صحابه کرام یا نور بغیر د خاص وخت نه په نور وختونو کې کوئی چې څوک د اوریدو قائل دی نو کافر دی ځکه د قطعیاتو نه خلاف کوي ځکه هغه د پارنا او سره آیات شته نو سره حدیث شته او چې خبره کوي د قران خلاف کوي قران خلاف کینو کفر کنه ها په دې باندې اشکال کړل چې آیت چې دی نو قطعی دی په کافرانو په حق کې دا خو الله د کافرانو تشبیه ورکوي د اموات سره د کافرانو په حق کې قطعی دی عبارت النص دی د اموات په حق کې هو نه دی من غوایي د امواتو په حق اشاره النص دی کنه زه پوهه د کفارو په حق عبارت النص دی او د امواتو په حق اشاره النص دی او دا سلور والا قطعی دی پتا اصول ویلی عبارت النص او اشاره النص او اقتضاء النص او دلالت النص سلور والا قطعی دی پلمین کی ٹھیک دا پلمین کی بے اولا او غیره پوچې سلور واړه په نسبت سره نور توالي نه بالکل قطعي قطعيت کې خو خلاف نشته ده په دې کې هغه له هیڅ دلیل نشته ده چې په دې کې کې ابن کثیر کم بلاج پارا جمع کړی سره حیران شي بس ته چې سړیا چنور تفسیر تا وګوره حدیث ته دا د سد له راغلی وي سره هغه کمزوري روایت صرف دا یو روایت قوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې ما باندې څوک سلام واچي نو الله ما باندې خپل روح واپس کینو زه ولا جواب ورکوم دا یو انور ټول چی دی کنه ټول د ضعف نه خالی نه دي ښا کله کله سره دا د خپل نظرینه مجبور شي ښا ابن کثیر د خپل نظرینه مجبور شوی دی ځکه هغه باندې قایل نه ښا سره دي چې غم شافی دی امام رازی هم شافی دی ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا تنشي اورو له مگر هغه چاته چې فید ایمان راوړي زموږ پایتونو باندې دا مسلمانان دي الله الذي خلقكم من ضعف الله غزات چې تاسو پیدا کړئ د کمزوري حالتنا نطفوکن ثم جعل من بعد ضعف قوه او بیا وګرځي تاسو پس د کمزورتیا نه قوت یې درکو ځواني رااله ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا او بیا وګرځول تاسو پس د ډیر قوت نه کمزورې تاسو بډاوالی ته یخلق ما یشاء پیدا کې الله چوغالي هو العلیم القدیر هغه علم والده همیشه په خپل حال او قدرت والده آیات درد لهریت تفار چې کوم خلق د الله وجود نه مانی زغید پاره چې سره ته ځان تا وګوره تمخ کې څنګه وي بیا څنګه وي وس څنګه وي نو بدن ستاده او اختیار دي نشته څومره انقلابات پکې راځي نو مانه چې دا یو طاقت شته دي چې هغه تصرف کوي په هر څه آسمان کې پزماکه کې دي انسان په بدن کې ها د وجود نه انکار نشي کولای وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ او یاد کا چې قائم شي قیامت سوګندونه وکي مجرمان خلق ما لبسوا غير ساعه چې مونږ په دنیا کې وخت نه تیر کړل مګر یو ساعت کوم یادی ابن جرير وی فی قبورهم علم ورزخه حال یادی روح المعنوی فی الدنیا یا دنیا یا برزخ یا اوسات کذالک کانو یوفکون څنګه چې دا دلته کې ولټه خبرې کوي عقل بے ضائع دے دغه سودی په دنیا کې الټه کړی شوی من الحق الى الباطل امام راضي وای دا دنیا نه لیونی راغلی فقال الذين اوتوا العلم والايمان دا فی کتاب الله وسرو لګوي ښا فقال الذين اوتوا العلم والايمان فی کتاب الله ولي علم او ایمان خدای الله کتاب کې وبوی په جواب کې او کسان چې ورکل شي وي ته علم او ایمان د الله په کتاب کې سبوي لقد لبستم الى يوم البعث تاسو خو وخت تیر کړو تر قیامت پورې الى يوم البعث برزخ کې هو تاسو ډیر وخت تیر کړی تر قیامت پورې فهذا يوم البعث فذا ورځ د قیامت ورځ ژوندون ده ولكنكم كنتم لا تعلمون لیکن تاسو په دنیا کې ځان نو کوکړې او نو چې څوک دا خوارسو د دنیا نه راغلي دي چلته چا علم کړی دی د دنیا په مدرسه کې نو غنن په قیامت کې پوي او چلته داخله نو کړی نو اوس ګډې وډې وي نو دا معنا آیت کې تقدیم تاخير دایي بازي داسې يوم يذل الانفع الذين ظلموا معذرتهم فاسبذرت باندي با فائدہ ورنکی ظالمان خلقتا عذرنا پیش کول اول خو بدی عذرنا پیش کی ولام یستعتبون ان باب یذدی توبه قبول شی توبه سد پارو باسی چې الله دا قهر او غضب رانه لری شی د پار دی زالی د غضب د الله یستعتبون دا معنا کی لا یطلب منهم ازالة غضب الله ذین التدا مطالبه نکی چاله سجلو کې او د الله قهر د ځان لری کینا ولهم یستعتبون ولقد ضربنا للناس بهذا القران من كل مثل یقینا مونږه بیان کړی دي د خلقو د فائدې لپاره په دې قران کې او بیا خاص کر په دې سورته روم کې هر قسم مثال او دلیل په خلکو حال سره مشرکانو ولئن جئتم بآیتین کچری تراشی دیتا په یو دلیل سره په یو آیات سره لیقولن الذین کفروا خامخا وای کافران خلق ان انتم الا مبتلون تاسو یې په باطلې مونگ سر خبری مکوئے ہوئی خواہ مونگ با گمراہ کہے ہوئی نیتا سمگر باطل پرستا ایاتو نبوتا ہے گورا ادیبو ایتا سو پا باطل ہے مونگا پا حق ایو اللہ جواب کئی کذالک اتبع اللہ علی قلوب اللذین لا یعلمون دقا سے اللہ مہر لگی فضلون دا کسانو باندی چھ نپوئی گی پا توحید نپوئی الله به مهر لګي هغه بیا غړي وړي وای نو لا يعلمون ما ناسو لا يطلبون العلم ده علم کوشش نکوي ولا يتحرون الحق انا په حق پسې سعي کوي منډه بل يصرون على خرافات اقفا اخفل له العلم اعتقدوها وطرحات ابتدعوها ابو سعود ویخا بس اگر چیسی ذکری دی کنا دروغ مروغ اکازیب اگی پسی دی بس فاسبر نصبر کوا ان وعد اللہ حق بیشکا وعد اللہ دا قیامت رشتی آدا فلا استخفنک اللذین لا یوقنون او ور خطا نکی تعالی را کسان چغی یقین نکی په خپل ور خطا دینو تابان دی ور خطا ای راول باطل پرز دا سی کنه بس از نبسی نبسی اشور از وقت بجول کی دوچی به هنګامه جوړ کی یسلی دا باطل پرستو کار دی ښا حق پرستو لاله ډیر درون عادت او خوی ور کړی دی هغه په دې سيزونو پروا نه ساتي او ته دې دي کنه بس شورا دواګو او علم شته نه سکون شته نه سورته لو